أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام عليكم السلام ورحمة الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيين في كتاب التوحيد ديجغلو فنيغا خامني درس بي دغنا ay lijeenti ak ay aajo yu amone waya batay ñu ci kitab babu qawlihi qawlullah ta'ala wa minan nas man yattakhiz min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah tay moy dars bu muju ci buntu bobu ñoo ngi tollon ci aya bi sunu borom subhanahu wa ta'ala don wax ne istabarra alladhina tabi'u min alladhina tabi'u waraul azab wa taqatta'at bihim al asbab ci sarh bi lañ nekkon mune wa qata'a tilka al asbab sabab yoy yalla di wax ci al qur'an ne ëlëk bu ndeme yowm al qiyam sabab yoy day dag mune fa yanqati'u yowm al qiyam kullu sababin wa waslatin wa wasila wa mawadda kanat li ghayri llahi mune buñ démé yowmal qiyam sunu borom subhanahu wa ta'ala mo ñuy netali mune bép jokko bép moyen bép ndimbal bép bëggënte bép jokko bu nekkon digënte nit ak nit da yalla taxul borom bi neena subhanahu wa ta'ala lolu kérok dina dag kullu sababin bép sabab wa wasla wa wasila wa mawadda kana li ghayrillah sun demé yowmal qiyam yépp ñu andon ci kaw suuf té andunu ngir yalla and bobu borom bi subhanahu wa ta'ala néna dana ko dag kon bokk yi lan leen and ngir yalla lan leen jappanté ngir yalla lan leen bëggënté ngir yalla lan leen jappanté ngir yalla and ngir yalla nek ngir yalla lepp lu ñu def niko yalla lal suko yalla lalé suxat ko jang ngén alquran muné al akhilla ba'duhum li ba'd yawma idhin adu illal muttaqun borom bi néna ñi bëggënte ci kaw suuf ñi jappanté won bëggënte sopanté di defanté lepp di wéssalanté ay kul rek di def lepp suñu démé yawma qiyam su féké yalla taxul won ñuy and ay non lañuy nek yalla neena yowmal khiyam ñepp danañ nono ba mu dess ñi bëggante won ngir yalla la wax wax yenen tibbi alayhi salatu wasalam day netti yowmal khiyam kérok dañu gis ay nit ño xamne ñu ngi képar arsh ñu ngi tok ci ay piliano or lèr gi mu ngi leen wër ndey jor ak chamoñ gaay ya ngi lèr nañ nañ mune hatal anbiya même yenen tii sax ñeena ñooñu ñu ne yonenti waw ñi ñoy ñan mu ne ñi ñoy ñu bëggante won ngir yalla kon mbokk yi nañ leen bëggante ngir yalla so ngeen may bëgg buma leen di bëgg na fekk yalla tax soy bëgg nit koy mëna bëgg na fekk yalla tax bul japp nit mu ngir aduna wala ngir am wala ngir ben intérêt wala japp ko ngir yalla so koy bayyi bayyi ko ngir yalla jangeen ci hadith bi fukki nit ñe ashara alladhina yubashshiruhum Allahu bil janna yuzilluhum Allahu tahta zilli arshi bok na ci ñaar ñu jappante ngir yalla biñ deme ba mënatu ñu and ñu bayante ngir yalla kon yalla mo ni netali aya bi mu ne yawmal qiyam ñepp ñu andon te yalla taxul beugante te yalla taxul don jokkolante ay te yalla taxul borom bi neena danañ bayante ngir yalla mune wala yabqa illa sabab alwasil bayn alabd wa rabbih dara du fa dess lu jok lul digante jambi ak borom lepp day dag ben boom rek modul dag yowmal qiyam ban moy bi dox sa digante ak sa borom subhanahu wa ta'ala wa huwa khattuhu hazzuhu min alhijrati ila allah wa ila rasulih neena li moy cieur bi nga am ci bi nga gadaye bi nga gadaye bayyi lepp jëm ci yalla jëm ci yonent bi neena li nga fi déssé xam motax yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam nan faman kana hijratu ila allah wa rasulihi fa hijratuhu ila allah wa rasulihi lan moy gaday lele ñu bari ci ñun dafa ne gaday ci la bok sax diko borom xam xam vrai al hijratu intiqalun min baladi shirk ila baladi islam moy nga toxu ci dekk bu ñuy bokale nga dem dekk bu ñu bokale won lolu ci la bok ci firi la bok waye yaronte bi alayhi salatu wasalam buñ ko ne lan moy hijra mun al hijratu man hajara ma nahaa allah anhu allahu akbar ya rasul allah ma hiya al hijra mun al hijratu hiya ma nahaa allah anhu ki gaday moy ki gaday li yalla tere ki moy ki gaday nga fek li yalla gaday nga bayiko nga fek lu islam d'accordul nga baye lol moy gaday ñun am nañ ci sax cité il paré fo dëkk yow gaday ba gaday ngeen lu bon jëm ci lu ba ah moy gaday dé do am ngeen cité bu tuddu non han am ngeen cité bu tuddu gaday lan ngeen gaday nonu ba taxi nga dëkk fofu ah yow da nga gaday feneen acha bon kon yalla nañ yalla dimbali ñu xamné gaday moy bayyi dëkk bu ñuy bokalé nga dem dekk buñ dul bokalé ci mana bu gëna yaatu yonent bi neena gaday moy hijratu mana allah anhu nga gaday lu yalla téré lolu moy gaday tan ñu yalla dimbali ba ñu mëna def lool mune mune bok na ci wala wazimha fofu la dé wa wa hazzul hijrati ilayhi wa ila rasulih wa tajridihi ibadatihi وحده ولوازمها مني جيم سي يالا جيم سي يونانتام دادي وماتي سوميكو سي ليپ لو خامني دو يالا nga جيم سي يالا كيسه كيسه كيسه كيسه وايي nga جاب سي ليغا خامني موم لا مير مي لاج جيم سي يالا كيسه مبوكي دافا ام لومو لاج دافا ام اي لوازم فام يومو لاج يوموي تاخول يوي ньо يان من حبين سي بڬ وبوخدين اك باญ wa ata joxe wa man tere wa muwalat far wal muadat ak nono wa taqrib ak jege wal ibad ak sori ah bari na de bu ñeuk bi moy mbir mi limu laaj moy min hubbin ci bëgg fokk soy bëgg nga bëgg yalla mo da aya bi ne wa minan nas man yattakhiz min dunillahi andadan yuhibbunahum bëgg yalla tay soy xol julit yi gëm nañ nga way dafa dess mbeugel gi mo dess beug yalla waw rabi'a ku nek xamna ko jigen la won da don wax yalla man bo kontane ku mer affaire am la laytaka tarda wal anamu ghidab julit dafa re beug yalla ba xolam ne keñ ci beug yalla so beugé yalla doto xol yifu aduna yi waw lo am da ngay xamne mom la lo ñak da ngay xamne mom la bo febaré mom la bo wéré mom la lolou moy fokk nga bëgg wayé wal bughd ak bañ soy bañ loy tax ngay bañ yalla imam ali jangalé na texte bu doy war bu jafé dund ci buy woné mom lepp lu muy def yalla rek tax day xex ak ben yéfer door ko jaasi yéfer bi daanu jaasem dali feulé yéfer bi daanu mu tok ci dënd bi yëkëti jaas bi da lay dag bop waaji waaji daal dikoy teufli muradi jëg wacc waaji nit ñi yuux lutax re yow ko lutax re yow ko sigiwul faale wu len ba mu yex ci nit ñi ñu ne ko waaw yow do nga bayiko mu ne bima yëkëte jaas ji bëgg dag bop bi daf ma teufli bima ma teufle gisatuma won yalla teufli bi motax ma mer suma ko reyon day nek tuflit bi te buguma ko rey ngir tuflit dama ko bëgg rey ngir yalla mana kon mom ñom contrôler won nañ seen bop ba lepp lu ñuy def kan motax suñuy bëgg ku tax suñuy bañ ku tax da xolal ñun ñun duñ contrôler lool ñun dañuy dem rek lélé nga def lo xamantene xeyna sax bi ngay juk sa yéene yalla taxon waye nga dem ci bir shaytané daal dikoy sopp bi yalla daal ci gën xol imam ali ci xaré mu tudd ci dënn waaji xat ci jaasi ji bëgg dagg bop bi waaji tefliko mu wacc waaji ñu ni tax nga bayiko mu ne teflit be dafa bayiko ndax suma ko reey dootul nekk yalla teflit bi moy tax te bëgguma ko reey ngir teflit dama ko bëgga reey ngir yalla kon soy bañit da ngay bañ ngir yalla lol moy al bughd wal ata joxe soy joxe na yalla tax allazina yunfiquna fi sarra'i wad darra fi sabilillah waye buñuy joxe dañ koy neub ba sen loxo ndey jor suy joxe chamoñ bi du xam lu ndey jor bi joxe diñuy neub liñu joxe di joxe te yalla rek tax ngeen lolou danaka legi jeexna ci societe bi yalla rek tax motax borom xam xam yu bari suñuy encourager ci joxe dañ nan la bayal bu guddii ba ñepp teud nga ñew feug ki ngay jox wala nga yone sax bu mu xam na ya ko jox amna ben koñ bo xamni netali nañ mako bu yag ben goor ngi fa bo xamni wer bu de bu ne dinañ ko indil saaku ceeb te xamul ki koy jox saaku ceeb su waxe pour le photo bi waaw kan moma ko jox mu ne dama sartonté won ak mom sama digënté ak sama borom bu mu xam kan la te waxon nako waaw ba pare yow dal jëlal rek te ñaanal ko ba legi ni kenn xamul ko kan la te legi mu jégué ay fukkat te wer bu de saaku ceeb bo mu ngi ñew ah xolanti yaabo yoy mbokk yi xam nga lolou yalla rek tax mën nga dajak way ci koñ bi sax do ko nuyu fekk mom la xolal rek mais lan motax diko def ni mu xam yow la lumuy wañi moy sheitané dafa doy war lélé nga may nit ben 1000 francs wala ben 500 wala ben 5000 dimbali ko ci dépasse nga romb ko suba xeyna gis na la wala gisula sax mu romb rek ñu xol moy romb duma nuyu ki te dem rek min bi mu ko fekk sama kër muy ut lu mu nekké bi rewé gis nga seytane di day feñal li nga def waaw wala mu romb rek nga ne ko yow tay de mën nga ma romb do muy waxna tay ah tay de mom gis nga yaangi woné né demb mo tax yoyu di joxé lo xamné yenn say sax kèn ki nga jox du xam lolu amna importance trop lo tax boy joxé joxé ngir yalla waye wal man téré xagn soy xagn nit tamit soy xagn ko ngir yalla bul ko xagn ngir intérêt bul ko xagn ngir ah mom wax lolou xolena Abou Bakar Sadiq kero ak ba waji tumale yaay Aisha moy masbah ci Abou Bakar yoron dundum ci bir keureum logé ko diko jox muy lek diko jox muy nan mu dem tumal doomu Abou Bakar soxna yonent bi tumal ko njaalo ba yef yi kas ci dekk bi ba soxna ci mer keur yonent bi dem keur bayam ba yalla wacc alquran di leral mbir mi ne dara amu ci lepp ay fen la nafiqi ci medina ñoko créer innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum ñi indi fen bi ben mbolo la ci bir madinatul munawwar ay nafiq la ñom ñep Abou Bakar bi ci turu mastah feñe ci bir lolu am Abou Bakar ne kan mastah mi dekk sama kër nga xamne fayu location ma koy jox muy ndek muy agn muy reer momu wax li ñu ne waaw mu ne giñ na ci yalla dootuma ko joxati dara ay bi daldi wacc dané su fekke yalla rek tax yow Abou Bakar nga don jox waji ling ko don jox bu manki su fekke nak sa bop la tax ah Abou Bakar na man kay yalla tax daldi ñew gëna yaatal waji fim dekk gëna yok ration bi muy ñew wal mo yone yalla rek koy jox ko ngir yalla koy xagn ko ngir yalla wal muwalat koy faral ko ngir yalla bul faral ngir kum tay intérêt li gay defon sibawayhi ak kisai kis sibawayhi moy ki gëna dégg nahwu lak arab ci adina bi mu konkur ak ben way xam nga mom du arab mom faris la deug romain ki la perse la mu konkur ak ben arab mu gagne arab bi ñu dem ci arab di juger arab da di du cour khudan xam nga ñun arab lañ ñu ne wa ñu ne buñ fa ki du arab ba fa gëñ ñu dégg arab ñu ne mo gagne lool gacc la ci arab bi nan ne arab be ko gagne ñoo ñu lan far ngir intérêt dañu far ngir askan lolou kenn du ko def kenn du far ngir askan kenn du far ngir parti politique kenn du far ngir daaira kenn du far ngir association da ngay far ngir yalla gis nga li ni far daf ni top ba sunu association yi ni da ngay gis ko xamne fois mbolo mi far rek buy fox buy xecc fofu lay diri dotul xol taxi dotul xol deug bi dotul xol dara bu ci bir keur yi da ngay gis ko xamne diw de sama xarit la xamuñu niñ koy def mo toñ waye nañ négocier ba génné ci nak buñu démé ba wén nak nako ya toñ ah té mbolo maangi tok lutax duñ ko na ya toñ lan la yonenti bi wax kursur akhaka zaliman aw mazluman sa mbokk dimbaliko bu toñé ak buñ ko toñé yonenti bi né sallallahu alayhi wasallam waw gaay né yonenti bi ah suñu mbokk dé bu toñé xam nañ nuñ koy dimbalé ah fim nek ni buñu toñé suñu ben mbokk ñun ñi ñep ñu ñew nuñu def dañu gaddu yat bu démé jël police ñu dem police bu jaré cotisé jël avocat ñun ñep ñu cotisé génn suñu xaaliss yonent bi kon ñun xam nañ ñuy dimbalé suñu mbokk suñ ko toñé waye bu toñé nak yonent bi ne ngeen japp ci loxo bi dina ko ya toñ ngeen japp ci loxo bi ne ko yow mi ya toñ ah gis ngeen ngeen lolu jeexna légi da ngay ku toñ ñu né ah borom doole la kenn mënul xëcc ak mom légi ko am doole rek ya gagné fekk mbir mi du lolu da nga wara xol yalla né yalla tax lu ci téggu moy da ngay far wal muwalat far wal muadat nonu soy nonu nit aussi bul ko nonu c'est parce que wala yajrimannakum sana'an qawmin ala alla ta'dilu gis nga idlu wa aqrabu lit taqwa yalla neena bagn ay nit bu mu tax ngeen malu lele yene say nga gis erreur yu graw nga bagn ben nit ci koñ bi rek tax fami bi mu bok wala keur gi mu bok wala mbolo mi mu bok nga tax ñep def ci kesk bi def ci poubelle mbalit bi dedet wala yajrimannakum ayala bu mu len dal sana'an qawmin bagn ay nit ala an la ta'dilu bu len fatte yonent bi alayhi salatu wassalam atte na julit ak yahoud bu xex kan la jox deug yahoud bi c'est parce que julit be togn julit bi baye yonent bi dem ci abou bakkar ne ko man ak yahoud bi dañoo xex ñu dem ci yonent bi jox ma togn dakuruma ci abou bakkar laaj ko num demé mu wax abou bakkar nako ya togn mu nako dakuruma ci mu dem ci omar mu ne Omar makki dañu xex te ki yahoud la man julit la mu ne waw mu ne mu dem ci yonent bi ne ma toñ dakuruma ci de ñu ci Abou Bakar mu ne ma toñ dakuruma ci Omar ne ko xaram ñew dem das jass yi bu ñew neub ko ci ginnaw ne ko ngani lo wax mu ne yonent bi atté na ma dakuruma mu ne Abou Bakar atté na ma dakuruma rek Omar dag baat bi dor ko jabb bi deli fele nit ñi yuux Omar reyna julit Omar reyna julit rek ay bi wacc fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima giñna ci sa borom yow muhammad ñi liñuy wax du deug ci ñom lu dul so atté ñu nangu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ba pare so atté ba pare summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt duñu gis ay ñag ñag ci li nga atté dañ koy nangu dañuy jébulu ah kon ndeké mbir yi dunun niñ koy foggé ni ci kaw rek la simple dé la lan alquran wax même bu féké sa nday ak sa baye ño nekkul ci dëgg waxal nekkul ci dëgg gis nga sédé lan motax ñu né baye mu tassé doom dom munta sede bay ngén ab yahoud satch na mbubu sayyidina ali ibn abi talib am bimu nek amirul mu'minin yahoud bi satch mbubu ali bi mi xexé ali di wër ba gis yahoud bi mo jël mbubu mu dem ci qadi bi ne ko gis na sama satch ne kan la mu ne diw te xolal amirul mu'minin su makki sall la waxon tay gis na ko satch sama auto wala gis na ko satch sama mbubu mu wax ko procureur général luñu def wa joju ha dañ koy jëli rek taxañ ci kassa bis ne ko sarx qadi bi ne ko nan jëli waji ñu wo waji waji ñew ñu ne ko mom mbubu mu ne mako mom foko jëlé mu ne mako mom sama mbubu la ñu ne ali mu ne dedet momako mako mom ñu ne luy woné ne yako mom mu wax ñu ne waji luy woné yako mom mu wax qadim ali indi sédé da sama dom ak ni mu ne ko dede dom mu nek sede dom mu lu nek sede djugal nga rek dug len ngeen dem ah mbummi comme amuñu lu leer waji mom mbummi waji daali jog tek ñaari tank da ne wallahi seen diine ci moy deug wallahi mbummi mom mako de mako sacc alim mako mom ñu ne ko wa tax nga feñal sa bop te bo feñal sa dañ lay tejj mu ne mbir mi moma jaaxal mu nu ma delo ndax deug bi dafa upp ki moy amirul mu'minin mu nañu nangum mbummi jox ko ba pare comme indi wul preuve man indina mom indina mu indi témoin domam ñu né domam du duaté am bu maangi ni mang koy dello ali nako jëlul mu may lako fi sabilillah da ñun dañuy font rek ñun ñotax nit ñi tuubunu dembu damay sétane ci facebook bu benn jigen du tuub dama ko télécharger sax tubab française motax yenn say ay xew xew day tubab yi xawma ñokoy def xawma yenn julit yi def heure heure ñokoy def gaay di jaboliser l'islam waye gis nga sa yu xew xew bobu amé après day nek xewal pour l'islam gis nga affaire site hebdo bi bu waxe france ba légui français dañu am problème ni ñangi tuub rek guddig bu ci ni ñangi tuub demb damay sétane ben xalé bu jigen bu tuub ndaysan xale bu jigen bi biñ ko joxe micro bi muy wax ñukoy traduire en arab journaliste bi ko don laaj arab la mune ma ngi sentir legui bima toubé la nek dara avant may toub nek mon dara mais legui la yegne amna dundu bu tranquille bu neex bo xamné suma dundu tekki na dara parce que xamna limay def ci kaw souf mune motax suma lire alcorane rek duma mëna nopi fa nga joy mu commencé di joy joy joy yu metti bima paré journaliste bi dané ñun julit ligéyelu ñu l'islam dara mana ñun da ngay gis ku dugg ci l'islam tay ñu jox alcorane bu koy lire di joy nga gis ki mokal na alcorane jang na ko juroom ñaar yoon te bu timé du joy xol ki légui légui la ñew su lire alcorane mu am sentiment mu yek yalla ak mu wax ak mom ki ci la juddu bu timé ci alcorane day mel ay bërigo yu wacc ci tali sir bu doy wa ñi dugg ci l'islam da ngay lay nak lan motax ngeen tuup ñu ne la nangam ak nangam bi motax li ak li bima ko xolé rek dama xamne li deug la nga gis ku judd ci l'islam nga ne ko wa yow islam bi lo ci xam mu ne la da man sama fa sama yaay julli lañ ma sama juroom ñaari mam ay julli lañ nga gis ki tuup raw ko lol doyna war torop lolou moy ñun xamunu li ñu yor dal mbir mi dafa jégué ci ñun ba mu upp ba xamul lu ñu yor kon nit suy bëgg day bëgg ngir yalla suy bañ day bañ ngir yalla wa al muwalat wal muadat wat taqrib wal ibad soy jégel jégel ngir yalla soy soril sorilal ngir yalla nit ñi li ñi bari so ci wut ñu la jégué utal ñi jégué yalla ndax ku and ak ñu jégué yalla ben way dafa tuup and ak ay nit de nit ñi ñoko for ci yoon bi tuub lo ko mu tuub ñu and ak mom ñu dem guddi jot ñi ko tuub lo di nelaw mom mu fanane nafile bu beusal gaay yew nako wayo dem nelaw mu ne man dama leng di ngeen ma jaaxal ndax yeen seen borom day nelaw gaay nako dedet mu ne seen borom du nelaw ngeen di nelaw deega fim deegge ndax yeen seen borom day nelaw gaay nako dedet sun borom du nelaw mu ne seen borom du nelaw ngeen di nelaw man duma nelaw parce que ci mom du nelaw gis nga fimu deggé donte na war nañu nelaw mais def leen bëgg wax rek seen nelaw yi ëpp té yeen ki dembul tu ñi ko tuub lo ñëpp te di nelaw mom mu fanane nafi la bu wërsa xol yeg yeg bobu mo am Allahu akbar lolo tax mbokk yi képp ku nuy jégeel ci ñun na fekk muy ku jégee yàlla ku ñuy soril na fekk muy ku sori yàlla tabaraka wa taala lu ci tegu mooy wa tajrid mooy mutabaatu rasul nga wammateeku wamm fas yéene topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam tajridan mux loolu la de du tajrid ah mahdan bari'an min ash-shawa'ib al-iltifat ila ghayrihi nga wamutu go xamne daf lay kolé ba doto gestu ci luddul yalla doto gestu ci luddul yalla yalla rek mo lay tax nga yëngatu soy dem yalla moy tax soy tok yalla ay tax soy wax yalla ay tax bo noppé yalla tax lolu moy nga kolé wu kolé go xamné lepp loy dugg loy bayyi yalla rek rek subhanahu wa ta'ala mo la ci duggal neena fadlan anishirki baynahu wa bayna ghayrihi nga fexé ba dindi bokalé sa digënté yalla ak kenen lay jël yalla diko tololé ak lenen ëppuna lool kenn duko def parce que yalla du morom ko jël diko tololé ak yalla dang koy lor yalla rek fadlan an taqdimi qawli ghayrihi alayhi bul jël waxu kenen aussi di jital ci waxu yalla tay suñu jamono xam ngeen ne fi ngeen tok xam ngeen ne gis ngeen ay nit yo xamne su yalla waxe fe lañ koy tek bu nit waxe ñu jëfé ko wala wala gis leen lool dundu nañu ak nit ño xamne bu la ne yalla neena ñu na ah suñu ne diw neena ñu na wa acca way lool lool baaxul yalla neena mo jara yuux mo jara jëf mo jara son yalla neena yaronte bi alayhi salatu wassalam fekk na ben way bu tak lam or ci marché yaronte bi nak assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah yaronte bi xamne ki julit la yaronte nak walaw mit wa hadha fi yadika ma aflahta abadan so de won lam bi nek sa loxo do texim yaronte bi buddi lam bi sanni dal koy rom wa marché bi da ne waji jeelal salam yonent demna allahu akbar jeelal salam yonent demna waji ne len yonent du tekki safara sama loxo makoy takkat yonent bi du tekki safara sama loxo mako ci takkat non la waji rombe lam bi dem ah lolou moy suñ la ne yalla neena suñ la ne yonent bi neena waxu yalla ak waxu yonent ken duko tekkale waxu kenen abdullah ibn abbas da doon wax sahaba yi lengen de manan len yalla neena yonent ne ngeen nan ma abubakar ak umar neena lengen de yeen sahaba yi mané yalla neena yonent ne ngeen nan ma abubakar ak umar neena mané de ngeen di jël waxu yalla waxu abubakar ak umar diko yegal ci waxu yalla ak yonent legi nak ñun lan lañu wax so ne nit ñi yalla neena yonent ñu ne duñ la wax sahaba abubakar duñ la wax umar duñ lay wax oustaz neena lolu musiba la waxu yalla ak waxu yonent kenn duko tekkale imam ahmad neena iza qala allah wa rasuluhu fa bil ayni war ras su yalla ak yonent waxe exécuter yalla ne ci alquran ma kana lil mu'minin wala mu'mina iza qala allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khiyara min amrihim warul julit bu goor warul julit bu jigen yalla ak yonent wax ba pare mu nan waye lolou warul kon nanu xamne waruñu jital waxu kenn ci waxu yalla ak yonent mune fa haza sabab هو الذي لا ينقطع بصاحبه سبب بي دي موي ليغا خامني دو داغ ديغنتي نيت اك بروامم وهذه هي النسبه التي بين العبد وبين ربي لي موي مير مي دوخ ديغنتي جام اك بروامم وهي نسبه المعبوديه لي موي وموت كوتي بيغا خامني موي تاخ دوم ادم جيغي بروامم تبارك وتعالى kon li ay mbir la yo xamne ci luñ doon jëlé ci aya yi nga xamne mom lañ doon firi lool mo nekk ni mu ne buñ doon teunk mbir yi di xol li nga xamne moon ci jëriñ ci aduna diñ ci jëriñ ci alakhirah danañ fekk dars bi suñ ñëwé diko teunk dinañ ko teunk ci fukki mbir bi ci ñëk moy tafsiru ayatu baraa tafsir aya yi dañu ñew duñu firil aya yu nekk baraa suratu baraa ban aya mo fa nekk ba aya yi ñew duñu ko firil baqara aya baraa ba pare tafsir so ñewé ci al masail wa baqara al aya ula baqara baqara ban aya mo fa nekk moy wa minan nas ñaarelu aya moy ayatu baraa baraa ban aya fa nekk yen yo tere ha te ñaar ñu ñëw ni sen tere ñaar nit la gis de an sa tere yow ah ñi du indi téré damay nangou téré jox ko ñi ñew han ah khalif ñi du ñew ñu nangou sen téré han atay bal nan la bal nan la ñettel moy wujub mahabbatullah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam ala nafs wal ali wal mal gis nga bok na ci li ñuy jëlé ci li ñang moy bëgg yonent bi mo lay gënal sa bop yow mo lay gënal sa njabot mo lay gënal sa alal bëgg yonent bi na la yonent bi gënal sa bop gënal la sa alal gënal la sa njabot ha légui nak bu la sa alal gënalé yonent bi sa njabot gënal la yonent bi sa bop gënal la yonent bi ba bari yow nga ni suñu waxe muhammad rek amolo koy faylu sallallahu alaihi wasallam kessé dedet bëgg yonent bi moy buñ la né yonent bi néna nga def suñ la né bayil nga bayyi waw benn jigéen fekk na ñu yokal benen jigéen kawar ci bopam mu né ndaw si yok kawar ak koy yokal yeen ñaar yalla na leen yalla rëbb yalla na leen yalla sori leer mëna ñoo ñu né ko xana da nga dof ñun ngay rëbb mu né rëbbuma leen yalla ko yonent ñoo leen rëbb ba paré ma dog leen rëbb yeen ñaar ñu ne ko fan lañu yalla reub fan lañu yonent reub mu ne ndaw si kala jango sunna mu ne ko lutax ban fan mu ne ko jango yonent bi mu ne la'anallahu alwasil wal mustawsil kala jango alquran ndaw si nako mama kol na kan mu ne ko jangal ndaw si commencé jango ndak ke tok diko diglu di jang rombo aye rombo sari di jexal bu mu jexal dug ba mu yegg ci aya wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu mu ne ko taxawal aya baangi ni mu ne ko aya bi lan la waxul mbiru mes waxul mbiru yok mu ne ko lan la wax mu ne dane lu len yonent bi indil jeul len lum len tera bayal mu ne yonent bi terawul mes waxul la anallahu alwasil wal mustawsil kon mu ngo kon nala yalla yenala yonent bi gënal sa bop gënal sa alal gënal sa njabot ñaantel nafyul iman la yadullu ala al khuruj min al islam ngam yalla gu matul bu mu tax nga ni nit nekko ci islam ene say nga gis ku melni man ku uppal gis kenn ngam yalla am xawa manke rek nga ne ko yow de do julit de def lol de te sa yo waxe nit lu nekkul ci mom yonent bi neena bal bi day delu wat sa kaw so gisee julit nga ne ko ya kafir de kep war sa kaw nga gis julit nga ne ko mushrik de kep war sa kaw di mel bal tanks bo sanni ci mur bi so jele bal tanks nga door ko ci mur bi numuy def xew la ñew kon nañ def attention buñu gis kenn ko xamne ngam yalla manke na ngam yalla matul ñu ne ko yow gëmo yalla ah kay gëm na mais dafa manke dafa matul juromel moy annal iman halawa qad yajiduha al insan wa qad la yajiduha ngam yalla dafa am banex lélé ab julit dina gëm yalla yek banex bi ci xolam lélé du ko yek ngëm dafa am banex Abdul Hamid Kishki néna su nit amé ngëm yalla su tankon ci geej gi nan du yek xorom bi mu né yenn say wajjo ju am ngëm yalla da fay def ay kimtan nit ñi nan way li nu mu nekké fekk ngëm yalla gi moko def xolal ki tollu ci ngeum yalla ñu tejj ko gaynde titul dawul ñu dafa sujjor rek gaynde gi diko mar bi ñu xamé ne gaynde gi lekko ñu génné gaynde gi ñu génné ko mom nak mu tok gaay wër ko nek wa yow ñu di jaaxal nga ni sax ñu tejj la gaynde lekko la bi ñu dugalé gaynde gi tito mu ne dedet ñu ne ko lan mo won sa problème mu ne bima don mar dama don xalaat ndax yu yudi set na ba ma mëna julli na sama problème mo ron ndax yuti gayde set na wala setul pour mu na julli wala munu ma julli xam ngeen yutu xaj sobe la mom nak mune ndax yuti gayde sobe la wala du sobe mom lolou la don laaj Allahu akbar kenen ki gal ga la duggu gal gi exploser nit ñi di lab mom ñu gis ko mu tok ci ben bant di japp jël taam di japp bu pare ñi ñi ko yow xana nga dof yow gal gi daanu ñepp ut fo la nga am pour genn yow ngay japp mune dama bëggoon bu may dajje ak yalla fekk ma ngi lab nañu lolu moy ngëm ngëm gogou bu amé ci nit di yeg banex bi ci xolam di yeg banexu ngëm sa yako yegul nak war nga xolal sa bop war nga xolal sa ngëm bu baakha baakha baakha baax jurom ñaarel fahmu sahab lil waqi wa an aamatul muakha sadis dama tepp a'malul qalb deug la a'malul qalb al arba'a التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها دوغلا موي جوروم بيت جوروم نيارل جيفي خول جيفي خول ليغا خامني نينت لا من لا تنال ولاية الله إلا بها دو منا ام يالا فراك ياو لودو غا ام نينت يوي bu bëggé farak yalla yalla farak yow fo nga am ñenti mbir yi muna wala yajidu ahadun ta'mul iman illa biha do muna yek aussi banexu ngëm yalla do nga am ñenti yoyu kon ñenti yoy jarna xam ñenti yu tax yalla nga farak yalla ñenti yu tax so amé banexu ngëm nga am ko jarna ko bu ñenti jangon nañ ko wala han jangon nañ ko ana borom téré ñenti ba nak bala mungo hadis bi mo ni ko jangal an yakuna yalla gënal la luddul yalla ñaarel ila khayla fani damay gërem nga bëgg nit do ko bëgg lu dul ngir yalla yow nga téré nga bañu la ko do na la ni téré nga bañu la ko do ko bañu lu dul ngir yalla nga bañu délo la ci safara nga baña delu ci kufru comme nuñu jëlé né diko sanni ci safara ñenti boko amé rek am nga banéxu ngam yalla loolu la ñenti wax sallallahu alaihi wasallam juroom ñaarel fahmu sahaba sahaba yi compréhension buñu amone al waqi ci actualité yi sahaba yi dañu déggon sen diiné dégg sen jamono waaw fahmu sahaba lil waqi compréhension bi sahaba yi amone ci sen jamono dégg ko dégg diiné dégg sen jamono diko wacc comme nu mu nexé waaw mu ne tay nak li ëpp ci nit ñi an aama al muakhat ala amri dunya tay ñun ñu bari ñuy mboko lutax ñuy mboko aduna aduna sahaba yi ñom bu ñuy mboko lu taxon yalla xol ak ni amna ñenti jabar kay ma fasé kenn nga jël ko amna ay tool nañ dem nga xol bo ci bëgg amna ay kër nañ dem nga xol bo bëgg est ce que fi di nga bëgg nit bo wax ko lool kan moy bëgg fi nit bané ko amna ñenti jabar kañ dem nga xol kenn ma fasé ko nga takko su la kenn né sa jabar yi rafet nañ dé da nga nan ki ba ki yalla na dér ki xamna mu bëgg ba dé bu mu takalé ki bu mu fi ñëwati bu len waxaté ak mom té nga commencé di interdit waji sa kër sa wala la juroom ñettel moy tafsir wa taqatta adhim al asbab yalla day wax nit ñi buñu andé ci aduna té anduñu ngir yalla yowmal qiyam buñu démé seen digënté ni muy daggé parce que li taxone ñu and ci aduna moy joxma nga koy jox hmm rek la bañ démé ba alakhirah nak intérêt yi taxone ñu and gisatuñ ko su ko défé nono daadi am yalla loolu lañu netali mune khulu wa safara digënté ñi doon topé ak ñi doon top loolu mo koy waral ndax aduna bi intérêt mo fi nek alakhirah nak amatul lo joxe waji amatul lu muy jël deug gaangi ni na fang amatul lu lay nax fofu la di han juroom ñentel anna min al mushrikeen man yuhibbu allah hubban shadid amna ci bokale kat yi ñu bëgg yalla bëgg bu deugër waye dañuy jaxase bëgg gi bëgg nañ yalla ga mais dañ koy jaxase bëgg nañ yalla yi fi kuy bokalé bu xey lima ben jigen wax barki dem sama jëkkeur dafa tok ba 4h du matin mu genn jël ben siwo jël guro jam ci ay poso def ci ndox bam fess taxaw ci digg keur gi def yaramu ne niko yaayam juro di xepoku ndox mi koku dofna mu ne ma jek jek dal ne kokala rek mu daw dor ak yaramu ne nam nak daga ci bir deg bi fa xam nga xale yow gis ma xala dafam da nga dof ndaw si ne la mako tay te dama xam ne ki dofna han lol ken du ko def xam ko ko bëgg na yalla ndax fajar day jitu jak day ñew taxaw sappi premier julli amana sax mu paré tok jël kurusam wird tuddu yalla jangal qur'an waye xolal mu ngi bokalé sangu kay bo bëggé sangu sangu rek ay jël ay pousso diko jam ci ay guro suñu paré rocc pousso yoyu def ko côté saraxé ko jël guro yi def ko côté saraxé ko nga dajé ak ben waye sam waye mu néne guro ngi ni bismillah nga jël yeey fekk xamoo guro fu mu gurowé dañ ci sangu jam ci lu né tefli ci lu né li waji defo am nga da ngay am nañu jaay ay picc ci mbéddi bi nga gis ñi jaay picc ben waye jël ben picc tourné ko ci bop bi tourné ko ci yaram yi tourné ko ci tanki tourné ko ci loxo yi lu né mu def ko ci picc mi après tefli ko dal koy sandi picc mi dal di daw fer dal ni ni tok dox bi xol waji ba ci yag ne ko sa way mu na mu ne ko li nga seuf picc bi dafa dis dox bi waxna deug sa way picc bi li nga seuf dafa dis mo tax picc bi mu ñul dem ah legi lol buñ ko tuflé ci guro nañ tuflé ko ci dara ñu jox la ko nga dem lek mo da nga gis kuy sarax yeen say talibé da ne ni jox ko moy lan moy sama musiba na ñew ci mom legi amatu lo sarax sarax bobu yalla bugu ko parce que sarax biñ koy saraxé dañu né lantanaanul bir hatta tunfiqu mimma tuhibun li nga bëgg do ko am luddul nga joxé li nga gëna bëgg mala li nga gëna bëgg ngay joxé yow nga jël lu bon joxé ko do am dara saraxé wo kenn du saraxé di jël sarax bi diko wëral sa bop wala diko wëral sa yaram wala naan dama ci ñaan sama aaju yalla musiba wu na ra dal ci man musiba bu dara dal ci sama njabot musiba bu dara yak lepp ma ngi koy tefli ci ci guro gi na and guro gi dem leena nga jël guro nga jox ben xalé wala ben mak wala galam ci imam imam yi nak lañ ci gëna yapp wa imam yi lañ ci gëna yapp dañ jox ko imam imam dem di añ ba paré da ne joxon nañ ma guro jakka ja indi da di yé rek bir bi commencé metti oui parce que ay xërum lañ ko jox da lañ yalla dimbali bi ci tagu moy al ashir fukel bi al wa'id ala man kana as-samani ahab ilayhi min dinihi deng lol al wa'id yalla tekkuna yalla teruna ala man ci kep ko xamne kana nek na as-samani tu jurom ñet mbir yi ahab ilayhi min dinihi mo nga gëna bëgg ci sa diine mana jurom ñet mbir yi mo la gënal diine mo la gënal yalla mo la gënal yenen jurom ñet yi nga gëna bëgg jurom ñet yoy tam jangon nañ ko dana borom téré yi bi ci ñëk moy al abna dom bu la dom gënalé yalla al ku nga li tamit aya la wal aba ak bay bay gënal la yalla ak yenen wal ikhwan ak ay mbokk wal azwaj ak ay soxna wal asira ak fami wal amwal alal wa tijaratu commerce wal masakin ay keur jurom ñett yi budé mo la gënal ak yalla al ku nga bis nga ñew nga bay fi yeb wala fekk yalla di nga fi bay dom bay fi bay fi mbokk bay fi jabar bay fi fami bay fi alal bay fi commerce bay fi keur fekk yalla kon jurom ñett mbir yi bum la gal encore ba do deb ci yalla amna ci ñun ño xamne ay dom ño len gal encore ay dom amna ci ñun ño xamne seeni bay amna ci ñun ño xamne seeni mbokk amna ci ñun ño xamne seen famille amna ci ñun ño xamne seeni jabar amna ñun ño xamne seen alal amna ño xamne seen commerce amna ño xamne ay keur ku nek rek ak lila tara dem ci yalla di nga gis ben way bo xamantene yi ma lim ben ku ci teye nga gis ko xamne nak yep ku teye doko ba may kwal ku nek waaw dalan yalla dimbali mbok yi fukel ak ben biñuy jexale moy anna man itakhaza niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatullah fa huwa shirkul akbar. Lol kep ko xamne da nga japp leneen luddul yalla nga tollale ko ak yalla beug ko ni nga beugé yalla yow yaangi ci bokalé bu mag bi. Bokalé ñaar la bu ndaw ak bu mag, yow yaangi ci bu mag bi, te bu mag bi yalla du ko balaté ku ko def safara nga jom. Yalla moko wax inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar ma li zalimin min ansar. Yalla neena kep kuma bokale, kep kuma dendele kenen wala lenen, yow mom safara nga jom. Kon nak kep ko xamne ci ñun da nga jël yalla dendele ko kenen wala nga dendele ko lenen, nga bëgg lolu ni nga bëgge yalla, ya nga dugg ci buntu bu mag bi muy bokale bu mag. Da nan yalla won deug mo wërsegal ñu top bokk li mo doon dars tay ñu jéxal buntu fanwer bismillahi tabarak wa taala. Da nan yalla defal deug ak top yalla jéggal ñu njumte yi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.